पचले शामली, आजा पचले शामली, नृत्य पे उसके गिरा नहीं तो जिया निकम्मे क्या जिया, संगीत में उसके तरा नहीं तो किया निकम्मे क्या किया, जिगर को अपने थाम वाम लो, फिर ना कहना चुरा लिया, पेश है फिर से देश में फिर से दिया दिया आपकी दिया। मेरा झुमका उठा के लाया यार वे, जो गिरा था बरेली के बाजार में, मैं तो ठुमका लगा के शर्मा गई, बोली घूम कर बता दे के मैं आ गई, मुझको लुचा के नच ले, आजा नच ले मेरी यार तू नच ले, झनक झनक झनकार हो, नच ले मेरे यार तू नच ले, अब तो लुटा है बाजार, सबको भुला के नच ले, आजा नच ले मेरे यार तू नच ले, झनक झनक झनकार हो, नच ले मेरे यार तू नच ले, अब तो लुटा है बाजार। नच ले मेरी यार नहीं किया दिया जा सकता। बैठ जाइए, शांति बरतिए, बैठिए।